مست غور زنگنا دی غزادا مست غور زنگنا دی غزادا دی انگاز د تکبیر تر کی پر کی دی درزادا دی انگاز د تکبیر تر کی پر کی دی درزادا مست غور زنگنا دی مست ور زنگنا دی غزادا دی انگاز د تکبیر در کټ نکی دی درزادا دی انگاز د تکبیر در کټ نکی دی درزادا تر نارتاو دی زلمی پر आवाज نہ کوي ګورل هر خوان پر سم غور زنگونه کوي ګورل هر خوان پر سم غور زنگونه کوي ناټوګي تختي ور خطا تا ناټوګي تختي ور خطا تا دی انګاز د تکبیر تر کټ پکې دې درزا مست غور زنگنا دی غزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا هست د دوبړم بیګي سیملم ګونی ولی دید پکا و ضربی پاس گردونی ولی دید پکا و ضربی پاس گردونی ولی سپیجنی لو جوڑا زلزلہ دا سپیجنی لو جوڑا زلزلہ دا دی انگاز د تکبیر در کٹ پڑکی دی درزا مست ور زنگنا دی غزادا مست ور زنگنا دی غزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا حالاور درمائے پریوس دا فدایا نوٹن گئے دا غلیم دا ورستائی شبادا دا غلیم دا ورستائی شبادا دی انگاز د تکبیر در کٹ پکې دی درزادا دی انگاز د تکبیر در کٹ پکې دی مست ور زنگنا دی غزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزادا ها غد درز شلو واتلو گیو اخیست شور پو آهو بدل شو زور یې سل گیو اخیست شور پو آهو بدل شو زور یې سل گیو اخیست دا وس کټ لړی دی خړ پاتا دا وس کټ لړی دی خړ پاتا دی انگاز د تکبیر در کټ پکې دی درزاد را دی انگازی تا تکبیر در کٹ پڑکی دی درزاد مست خور زنگو نا دی غزاد مست خور زنگو نا دی غزاد دی انگازی تا تکبیر در کٹ پڑکی دی درزاد دلی حرفا دا غلی ما تو لڑائے پائل شو نور ہلالا دا فتوحات لڑائے پائل شو نور ہلالا دا فتوحات لڑائے کار قبولا دی دعا دا آمین کار قبولا دی مست خور زنگو نا دی غزادا مست خور زنگو نا دی غزادا دی انگازی تا تکبیر در کٹ پڑکی دی درزادا